Egin ez duk eziela ohizko utxuman dokaik, pausiae hartzen dugula guk, ez dakiten hetzen genez bena, pause hartzeko zuzena badugu, haizu zaiku horren egitea, ordian hoiren gozatzeko pada emanek zaikula eta, ez da tekila utxuman doik erranik, baizik eta, ba diala urtezuma, etu iskal irrati hoietan, egiten gunia ipar lehotiken saio bat duzue heben entzunen, eta nurekin arren Usue Alberdiekin guegana jintzeikun, eta haikin aipartu gunean emaztiak bertsolaritzan nula ote kumpuntzen zien. Hoidateke egunko emanaldi berezihunen ahamena. Eta franak ahotxea surgatzen du. Eta gero berriro kampoak igorten. Par Leiotik. Ni bertso zalea beti danik umetatik izan naiz, baina bizi izan dut bertsolaritza beti idatziz. Bapateko bertsolaritzan duela 8 bat urte, 20 urterekin Bilbon, bertara ikastera joan nintzenean, Elgoibarren ez genukan bertso eskolarik, eta neukan inguruan bertsoa gustatzen zitzaion lagunik ere. Eta Bilbora joan nintzanean aurkitu nituen bai bertsoa gustatzen zitzaizkien zitzaien lagunak, bai bertso eskola bat, eta bertan hasi nintzen ba, kantatzen. Eta lehenengo plaza egin nuen, ba handik 2 urtera, 22 urteekin. Usue Alberdi Elgoibartaraen botza dugu horren zuten bertsolai idazle, bena baitae hausnarketa egilez, eta beste hainbat hildotan bezala, emaztiak mentuatu dielaik gizonen mundialat sartzea, ben ohizko ezaik zen lekutik kampo hegal egitea ohartu dia be mundu arrotz batetan zila edo hobek erraiteko behen zat egokituik edo pentsatuik izan etzen mundu bateta. Beste arglotan bezala, bena kasu hontan bertsolaritzan ebai emaztiak be ukendutu nekeziak sartzeko. Ez bortxan gizonek baztertzen zutielakoz, bena, heru eta sartuik behitutugu izateko manea, pentsatzeko manea eta bata besten etzeko ikuspegiak. Eta beraz, oaiko ipar lehotik runtan, Usue Alberdik espikatuko teizku, ze urhatz nulako traba, ze ekari edo nula egokitu behar dien eta nula ikus lezaken ebai egiazko bertso mundu parekatu bat. Egunko ipar lehotik dugu hau. Zala igaiten hasi zielaik, ba otezena beste emazteik, galtua. Garai hartan, bueno, punta-puntan Maialen Lujanbio geneukan, eta ari ziren Estitxu Arozena, Iratxe Ibarra, baziren banaka batzuk. Eta haien aurretik aritu ziren Kristina Mardaras, Arantza Zuloidi, baziren, baina anekdota ziren, gutxi batzuk. Eta plazaz plaza eramaten zituzten bitxikeria moduan, nola bait, ez? Hasiera baten gai jartzaileek eta aurkezleek saioa aurkezten zutenean ala aurkezten zuten eta gaur gurekin emakume bat daukagu zerbait bitxia zelako etzen bertsolaritzaren eremuan gauza normalizatu bat. Emaztiaren presentzia bitxikeia bat bezala hartuk zela eta tauletan zabiltzan Andre Royek aipatu dieia nula bizi izan dien bitxikeia gisa hartuk izatia galtua. Bai, bueno, Maialenek teorizatu du gehien, nik uste gai honi buruz, eta berak askotan aipatu izan du, momentu hartan, gaztetxo ziren garaian, haiek ez zirela hainbeste ohartzen edo zailtasunekin. Haiek jarduten zirela, baina askotan saioa amaitutakoan, ba autoan sartzean edo etxera iristean, bazeudela halako krak batzuk barruan oso ondo identifikatzen etzekitenak zergatik gertatu ziren, deserosotasun batzuk kokatzen etzekitenak, eta han hasi ziren lehenbiziko aldiz hitz egiten haien esperientziari buruz, eta konturatzen nola hasieran haiek beren nortasunari egozten zizkieten zailtasunak, esaterako lotxa edo ariketa jakin batzuetarako zailtasun gehiago ukitzea beste batzuetarako baino, edo gai batzuekiko, gai batzuei buruz kantatzeko zailtasuna, edo umorea egiteko zailtasuna. Asistiran konturatzen nola, euren artean komunak ziren, aman komunak ziren sentsazio haiek. Tarduan lehen aldiz pentsatu zuten, agian dauzkagun ezaugarri hauek ez dira gure nortasunarenak bakarrik, ez dagozkio bakarrik gure nortasunari baizik konpartitzen dugun sexuari, eta sexuak berarekin dakarren motxilari edo generoari. Alkartrukaketa runi esker gaizki sentitze hoi etzela soilik lotsa arrunt bati lotuk baizik eta bertsua bertso denetik gizonek gizonentzat zabaltu dien espazio bat delakoz. Emakumeok ere kantuan hasi garenean, hasi gara ohartzen bertsolaritza, bertso plaza, bertso txapelketak gizonek eta gizonentzat egituratutako moduan daudela antolatuta. Bueno, hasteko tradizioan, gizonek gizonentzat kantatu izan dute, gizonak bakarrik egoten ziren lekuetan, elkarteetan, sagardotegietan, tabernetan, leku haietan emakumerik baldin bazen zerbitzariak ziren, ez ziren festaren parte. Beraz, hor garatu den kantatzeko modua, gorputz jarrera, gaitegia, doinutegia, umorea, hori dena gizonek garatu dute, ez emakumeen kontra, baina bai beraiek beraien moduan. Eta orain arte sinistu izan dugu bertsolaritza hori dela eta hori bakarrik izan daitekela. Baina nik benetan uste dut bertsolaritza izango dela bertxotan ari garenok nahi duguna unean. Eta gaur egun gu ere bertan, emakumeok ere bertan gaudenez, pentsatu beharko genukela zer nolako bertsolaritza nahi dugun, ze moldetan, ze gairi buruz eta nola kantatu nahi diogun, ze gorputz jarreratan kantatu nahi diogun, txapelketak nahi ditugun ala ez ditugun nahi, ze ariketarekin nahi ditugun, ze ordutegi diren guretzat egokiak, nola uztartzen den bertsolaritza emakumeon bizimoduarekin. Galderak asko dira. Nik uste galdera giltza dela, guri leioak ireki zizkiguna, izan zen nolakoa zatekeen bertsolaritza gizonezkoek garatu beharrean emakumeek garatu izan balute. eman dezagun bertsolaritza gizonen mundia izateko ordez emaztena zela balitz horren gibelian zer agertu da galtua. Agertu dira lehen esandako galderak. Iruditzen zaigu desberdinak izango liratekela gaiak, desberdinak izango liratekela bertsoen lekuak, beste leku batzuetan ere kantatuko litzatekela, desberdinak izango liratekela gorputz jarrerak, ez genukela kantatuko seguraski eskuak patriketan sartuta edo eskuak bizkarraren atzealdean jarrita, ez dakit mikrofonorik erabiliko genuken, ez dakit kantatuko genuken ofizioetan ari garenean bezala, bi bertsulari elkarren ondoan, baina publikoari begira eta elkarri begiratu gabe, agian beste erabatean kantatuko genuke, ez dakit nolako izango litzateken gure umorea, ez dakit bertso txapelketarik antolatuko genuken, antolatuko bagenu ze harik eta proposatuko genituzkeen, ze epailek baloratuak eta ze irizpideren arabera, galderak zabaltzen dira. Eta oso interesgarria da ze ordura arte jartzen zara pentsatzen bertsolaria izatea gauza bat dela eta ea zuk zure nortasunetik eta zure emakume izatetik nola bete dezakezun bertsolariaren irudi hori edo figura hori edo lan hori edo rol hori. Baina bapatean esaten duzu agian alda daiteke hori ere eta nik ez daukat zertan inor imitatu, ez daukat bertsolariarena egin beharrik, egin dezaket kantatu eta saiatu. Eta saiatu era batean kantatzen, beste era batean hanka sartuko dugu atera. Orduan oso eremu interesgarria da nik uste gauza asko daudelako oraindik frogan jartzeko eta saiatzeko. Ipar Leiotik gaitza hanitz bada proban ezarteko galtro hanitz aidian bena galtro hoien arapostuik agertzen ote da galtua. Nik uste erantzunak agertzen ari direla noski, esaterako eta gauza simple bat. Emakumeak kantatzen hasi aurretik, emakumeen rolak gizonek egiten zituzten. Gizonek kantatzen zuten emaztearen, alabaren, amorantearen, amonaren, paperean. Beraz, performatzen zituzten emakumeak, baina ez ziren ezurragizkoak. Emakumeak hasi zirenean euren ahotik kantatzen, gizonezkoentzat ere aldatu egin zen egoera. Ze ezurra haragizko emakume bat ari zitzaien hizketan, ez zitzaien ari marrazki bizitun bat kantari. Orduan hori asko aldatu da. Aldatu da esaterako baitare gaiak emateko modua. Aldatu da gutxi oraindik, baina egin ditugu saioak non emakumeok bakarrik kantatu dugun, badibidez, lau emakumeko saio bat. Eta orduan konturatzen zera nola aldatzen den giroa, aldatzen den umorea, aldatzen diren gure artean harremantzeko moduak, gaiei heltzeko moduak, askotan inkontzienteki, baina aldatzen da. Hor badago oso termino interesgarri bat, gero aipatuko dute hitzaldian, eta da Estitxu Eizagirrek sortu zuen, emakumera batua. Berak aipatzen du, askotan esaten da, neutrotzat daukaguna, publikoki, esparru publikoan neutroa iruditzen zaiguna beti dela maskulinoa. Hau da, umore normala, umore neutroa, umore maskulinoa da. Edo arrazoiketa neutroa, edo bertxokera normala, neutroa, kanona, maskulinoa da. Eta adibidez, umorea egiterako momentuan, konturatzen ginen, ez geneukala, eta ez daukagula, oraindik, emakumeok publikoki konpartitzen dugun umore koderik. Emakumeok gure artean gaudenean, barre egiten dugu, umore jakin bat edo batzuk badauzkagu, baina ateratzen garenean plazara gizonek bezala egin behar dugu grazia. Bestela jendeak ez du ulertzen. Demagun, bertsoafari batean gaude, eta bertsoafarian normalean, izaten da momentu bat, kantatzen dioguna bertan den jendeari. Eta humorez. Konturatzen ginen, nola beti gizonei abesten genien. Emakume bat bazen, salto egiten genuen, pasatzen ginen ondoko gizonaren gana. Zergatik zen. Adibidez, gaur Maulera nator, eta nik pertsonalki etzaituztet, imaginatu bertsotara natorrela, etzaituztet ezagutzen. Kantatu dezaket, zuen ezaugarri fisikoei buruz, edo momentuan gertatzen ari denari buruz. Ez daukat datu gehiago. Bertsoafari batean, momentuan gertatzen ari dena da, jendeari dela festan, jan edanean, eta gizon bati, esan dio zeiokezu lasai asko, eta ez da ezer gertatzen, grazia egiten du, hirugarren kopa edaten ari dela, eta ea nork eraman behar duen etxera, edo esan dio zeiokezu sudur luzea daukala, eta ez da ezer gertatzen, edo esan dio zeiokezu sartzen hasita dagoela. Baina, emakume bat gehi, adjetibo itxusi bat edo desegoki bat, ez da barregarri suertatzen. Zuk emakume bat esaten baldin badiozu, hirugarren kopa edaten ari dela, edo esaten baldin badiozu lodi dagoela, jendeari errespetu falta iruditzen zaio. Emakumea, nolabait, patriarkatuan babestu egiten delako pertsona independiente bat espalitz bezala, eta bere burua defenditzen espaleki bezala beti salbatu behar da. Eta beraz, politezia hortatik edo babesten da eta ezin zaizkio gauza itxusiak esan. Baina horrek zer zekarren, gu konturatzen ginen, gu ere ez geundela eroso alako gauzak esanez. Beraz egiten ginen isildu, eta gizonari kantatzen genion. Eta beraz, berriz mantentzen genuen emakumezkoen ikusezintasuna. Emazte izatiai lotzen zaion klixeten aipatzeko bizitu anekdota bat. Oin dela urte batzuk, egin genuen bertsosaio musikatu bat, bi emakumezko eta bi gizonezko ginen kantuan, urtetan, Zarautz ondoko auzo, baserri auzo batean. Eta gai bezala jarri ziguten, bueno, pasazizkieten entzulei lau galdera, eta galdera horietako bakoitzari erantzun bar zioten bertsulari baten izenarekin. Adibidez, nor uste duzu mozkortu zela hauetatik gazteen, beste bat zen, nork uste duzu duela banketxean diru gehien, bestea, nork uste duzu dituela autoko karnetean puntu gutxien, eta bestea, lau hauetatik nor masturbatzen da gehien. Jendearen erantzunetan, ba, lehena mozkortu zena noski gizona zen, puntu gutxien zituena noski gizona zen, eta, baina, hor, ba, gutxi gora bera, ba, zeuden, bueno, neskok ere bagen euskan bozka batzuk, baina nor masturbatzen da gehien, galdera horietan, bi mutilek zeuzkaten, boto bozka guztiak, eta neskok ez geneukan bat bera ere. Ni momentu hartan asaldatu nintzen, eta pasa nuen saioa, ba, hiru baltaliz kantatu nuen masturbatzen nintzela. Eta jendeari gogorra egiten zitzaion, ez zion graziarik egiten, edo baserri auzo bat zen, nahiko tradizionala, agian grazia egiten zien, baina ez ziren barre egitera usartzen, etzen erosoa. Zuk, gauza bera kantatzen baduzu giro feminista baten, jendea barrez lertzen da. Badakilako kokatzen zu emaitza horrekin zergatik asaldatu zaren, zure erreakzioa dela errebotezko erreakzio bat, kantatzen duzula zerbait lortu nahi duzulako, baina baserri auzo hartan jendeak etzekien sinistu ala ez sinistu, jendeak ez zuen ulertzen haserratuta nengoen ala ez nengoen, jende askorentzat zen zertan ari da neska, zergatik esaten du hori. Beti ber hildotik beste anekdota bat. Niri azkenengo Euskal Herriko txapelketan, final erdietako azkenengo saioan, han erabakitzen finalera sartu ala ez, tokatu zitzaidan Arkaitz Estibailesekin kantatzea gai bati buruz, gaia zen zuek sauna batean zaudete, eta bat batean atea giltzatuta gelditu da, ezin zarete atera. Ni txapelketa hortara joan nintzen, gaur egun ez nuke horrela egingo, baina prozesu batean ari nintzen, nire feminitatea eta feminismoa lantzen. Eta erabaki nuen, txapelketa hartan ez nuela panpinaren rola bete nahi. Ez nuela gizonezkoen desirari erantzuten dion emakume, ez nuela rol hori bete nahi, bertxotan oso erraza da rol hortatik efektista izatea, jendearen barrea eta reakzioa lortzea, baina nik joan nintzen zenuen, ez dut hau egin nahi, beste gauza batzuk egin nahi ditut. Nik banekien Arkaitz Estibalesek zer kantatuko zidan. Oso ondo ezagutzen dut eta banekien kantatuko zidala, mola, lehenengo bertsoa izan zen, nire toalla hasi da goraka eta nik ez nion horri jarraitu nahi. Eta orduan ez nekien zer egin. Umorea espero zen, koplatako ariketa bazen, eta zaten, nola egingo dut umorea bere desio horri erantzun gabe. Eta aserrea adierazi gabe, aserrea ez da bat ere efektista, ez du graziarik egiten. Eta orduan, bueno, albezela kantatu nuen, baina jendeak, eta urrengo gunean prentxan aterazena zen, Uxue Alberdik etzion erantzun. Eta erantzun nion, baina ez nion erantzun jendeak espero bezala. Noskin nik eta beste edozein bertsolarik badakiela esaten horraino bakarrik altxatzen altzaizu. Edo, zein dut, zakilaren inguruko txisteak amaitezinak dira edo norentzat, danok entzun ditugu 10.000 aldiz. Ez panuen egin, etzen ez nekielako egiten, baizik ez nuelako egin nahi. Baina hori etzen ulertu, emakumera baturik etzen existitzen. Ohara. Ezaiak zaizkun etiketetatik kanpo elkitzen bagia, gentiak ez dutu habo kumprenitzen, emazte bertsulaiek errealitate hoi bizitu die. Jendeak espero duenaz beste zerbait kantatzen baduzu, asmatu dezakezu eta oso ondo dago. Baina askotan, lehenengo aldietan ez da ulertzen. Eta orduan, beti emakumezkok gaude zalantzan zer egin. Transgresiora jo eta benetan esan uste dudana eta hartu arriskua jende bat deseroso sentiarazteko, edo ez. Edo adibidez Maialenen Lujanbiok askotan aipatu izan du ez zenbat bertso sakrifikatu behar izan dituen gaia kritikatze aldera edo gaia zentratze aldera. Unen adiarazteko berrize anekdota bat. Gaia jarri zieten, zuek lehenengo pelikula pornoa, lehenengo filme pornoa grabatuko da euskaraz, eta castingera zoazte, beraz bakoitzak defenditu zergatik hartu behar zaituzteten zuek. Orduan Maialenek pentsatu zuen, agian kritikatu beharko nuke emakumeok pelikula pornoetan izaten dugun rola. Ze emakume bakarra naizen esaioan badakit beste inork ez duela esango, eta nik esaten ezpadut esangabe geratuko da. Baina era berean, etorri zitzaion, ideia oso umoretsu bat, eta zen eta egiten dut bapo, eta ere bai iparraldeko entzako. Eta erabaki zuen kantatzea burutu zitzaion kopla umoretsua. Baina beste askotan kopla hori sakrifikatu eta esango zukeen, bai baina, pelikula pornoetan berriz ere emakumeok bete behar dugu rola, eta askotan ematen dugu bertsolariak eman beharrean militanteak, zerbaiten militanteak, eta orduan askotan izaten da nola bilatu oreka zu eroso sentitzeko zure militantziaren eta zure zen sortzailearen artean, ez? Noiz jolastu eta noiz defenditu edo... Bai, heben hartzen. Uai, kantue bat, are? Bata da Anariren Gu abestia. Anari ikaragarri gustatzen zait, ez dakit konturatzen garen zeinen emakumezko lider gutxi dauzkagun euskal kantagintzan. Oso bakarlariak bai, batzuk, baina ez asko, eta talde baten front woman, edo deitzen zaion hori ez, talde baten aurpegi diren eta ahots diren emakume oso gutxi dauzkagu. Ines Osinaga, eta Anari da beste bat, eta bueno, niri Anarik izugarrizko indarra transmititzen dit, bere letrak asko gustatzen zaizkit. Egia da niri kantatzea asko gustatzen zaidala, baina musikan asko begiratzen diodala letrari, eta Anari asko gustatzen zaizkit. Yeah. ipar leiotik. Emaztiak bertsolaritza mundian zati bi. Beti usue alberdiekin, gizonen mundu bat bada, jabiliak dien ahaidiake, badutienez gizonezkuen astaparrak galtua. Bueno, asko esatea litzake, eta nik uste esaten ari naizen gauza asko kakotxartean hartu behar direla, bestela ematen du oso manikeoa dela, ez? Baina, adibidez, Andoni Egainak berak, sailkatu zituen behin doinuak, doinu eme eta doinu arren artean. Doinu emeak askotan izaten dira bemol askokoak, doinu arrak askotan izaten dira maiorren eginak, adibide bat jartzearen... Eta minorak tristuraren kolorea baitu? Bai, eta borobilagoak dira doinuak, ez dakite, agian adibide batekin hobe ulertzen da, lari lari lari laro laro, lari lari laro lalo, hori doinu maskulinotzat hartuko luke Andoni Egainak, eta... Larirarora, larirarora, lariraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraroraror kapazitatea izaten, esan nahi dut, nik, erabat ziur nago, denok daukagula gure alde maskulinoa eta femeninoa, eta bertsolariok egiten ditugun doinuen hautaketetan gauza asko esaten ditugu. Eta adibidez bakarkakoetan doinu femenino gehiago erabiltzen dira, zortziko txikian baino. Doinu femenino edo bueno, doinu gozoago edo borobilago gehiago eta doinu zuzenago eta mosketa handiagoak dituzten edo doinu zuzenagoak gehiago erabiltzen dira zortziko txikirako, ziria sartzeko, umorerako. Eta horra asko dago, umorea lotzen dugu ziriarekin eta ziria lotzen dugu askotan albokoa zapaldu edo albokoaren gainetik gelditzearekin, leiarekin lotzen dugu. Eta leia ez da inoiz emakumearekin lotzen. Askotan, ematen du emakume bat ezin dela lehiakorra izan. Eta orduan, ez pasara lehiakorra, ematen du alperrik zaudela bertsuaren munduan, ze asko txapelketetan zentratzen da. Baina lehiakorra baldin bazara ematen du ez zaudela zuri dagokizun ereduarekin bat. Uxu e alberdik ezagutzen dianez bertso matxistaik galtua. Adibidez, Xenpelarrek idatzi zituen, beste garai batekoak dira, eta bere garaiko kontestuan ulertu behar dira, baina Xenpelarrek idatzi zituen Andre Txarraren bentajak, bueno, ikaragarriak esaten dira, badelako Andre bat, festa egitea gustatzen zaiona eta esaten du Xenpelarrek ba ardoa maite duela gizona baino gehiago eta bueno izugarriak esaten ditu bizkarra berotuko liokela eta bueno gaur egunean salagarria izango litzateken zerbait, ez? Baina adibidez da badakit ez dela oso erresa izaten adibidez Fermin Muguruza kritikatzea, baina Fermin Muguruzaren kanta bat badan eri ez dakit askotan grazia edo negarrak gura ematen didan emakumea gizakia da, sexu makina baino gehiago da, esaten duena. Eta da lengo jarrera paternalista hori, ez? Iruditzen zait, esatea bera, badela gure kontrako eraso bat, noski gizakiak garela, noski hori baino gehiago garela, ez? Eta hori erabiltzen denean aldarrikapen bezala, harrituta gelditzen, ez? Hor algaude oraindik. Eta, bueno, alako gauza txikiak dira, lengoan adibidez ez da kanta bat, baina liburu aurkezpen batean Kirmen Uribek aurkeztu du novela berria, Muxe izeneko novela berria, eta aurkezpenean esan zuen, eta gelditu nintzen erabat harrituta, nire novelak hiru protagonista dauzka. Izenekin ez gardatuko, baina German Muxe, idazlea, ez dakizain Thierry, idazlea, eta Bik, emakumea. Eta alakoak pasatzen dira ia oharkabean. Dirudiela emakumea esan da nahikoa dela, ez dagoela gehiago zehaztu beharrik. Imaginatu esan gobanunik nire nobelak hiru protagonista dauzka. Ainara Lasa, medikua, Ainhoa Arteta, medikua, eta Mikel, gizona. Ariketa izaten da gauzak, buelta ematen diegunean konturatzen gara zeinen sexistak diren. Zenbateraino ez ditugun berdin bizi bisexuak. O'Hara, gaien emaitian ofizio bat emaiten de laik, jentek kumprenitzen die ofizio roi gizonena dela. Gaia jartzen denean eta esaten denean, zu medikua zara, edo zu jubilatua zara, edo zu langabea zara, edo zu langilea zara, edo beti mundu, edo zu kirolaria zara, mundu guztiaren imaginarioan gizon bat marrazten da. Eta beraz, emakumeok askotan, zu enpresaria zara. Maialenek askotan erabilizan du, zu enpresaria zara eta hasi kantuan, gaur ere hemen txenator nire gona eta maleta. Zehaztu, gona bat daramat jantzita. Eta askotan esaten digute, berriz ere zuen gaiarekin. Baina ez badugu zehazten, neutroa, maskulinoa da. Azkenean tesia hori da, ez normala, maskulinoa da. Kanona, gaur egun, zein da bertsolari kanoniko bat? Bertsolari normal bat litzake gizona, gipuzkoarra, 30 urtetik berakoa, heteroseksuala, ezkerra bertzalekoa. Kanona nahiko marraztua dago, eta iruditzen zait bertsolaritzaren zat interesgarria dela kanona zabaltzea alde guztietatik. Bai politikoki, bai sexu diferenteak egotea eta sexu bakoitzaren barruan erabat emakume diferenteak eta erabat gizon diferenteak, iruditzen zait kanona zabaldu behar dela alde guztietatik. O'Hara, gizonak badia emaztiak ebai, bena hoien artian gehi lesbiena eta transexualake izan ahal liateke. Hori ere da, oraindik, zabaldu gabere dagoen eremuetako bat. Askotan esaten da, eta nik uste jendartean dagoen ustea dela, bertsolaritza gauza askotan oso jardun progrea dela, aurrerakoia dela, baina nik uste gai batzutan oso atzetikoa zela. Ez dugu ezagutzen publikoki armairutik atera den bertsolaririk. Ez dugu ezagutzen publikoki lesbiana edo homosexual identitatetik kantatzen duen bertsolaririk. Nolabait pribatuan gorde dute. Agian ez dute ezkutatzen, baina ez dute erakusten. Eta ez erakustea gizartea kontra duzunean ia ezkutatzearen parekoa da. Nola kantatu pertsonatik. Sexu bati atxikita egon gabe. Beraz, pertsonara iritsi nahi baldin badugu, modua ez dela gai hauetaz ez hitz egitea, baizik kontziente izatea nolako eragina daukan bereizketa binario horrek gizarteko pertsona guztien artean, eta hortaz kontziente izanik eta hor sortzen diren menpekotasun eta boterea harreman horietaz kontziente izanik bakarrik lortuko dugula denok pertsona askeak izatea, bai gizonak eta bai emakumeak, ze sistema honek naiz eta emakumeon gainean jartzen duen pisua agian agerikoagoa den, ni erabat ziur nago gizonezkoei ere ez diela inolako mesederik egiten. Eta hau apurtuko baldin bagenu denok izango ginakela askeago eta zoriontsuago. Emaztiak ben artian hobeki alkar kumprenitzen eta bertsua gozatzen badie, bertsotan gizon eta emaztiak behes aizia, ideia bat ote izaten ahaldenez galtua. Ez, nik uste dut bertsoak daukan gauza interesgarrienetako bat dela, denok batera aritzen garela eta ez dagoela mailarik, hau da emakumeen maila eta gizonen maila. Baina horrek ez du esan nahi, emakumez osaturiko saiorik egin behar ez denik. Nik uste oso garrantzitsuak direla, baita ere izatea, gizonezkoek bakarrik osatutako saio pila bat daude, eta emakumez osatutako saio oso gutxi. Eta gure emakumera batu hori sortuko badugu, asmatuko badugu noizbait, nola kantatu nahi dugun, zein den gure umore mota, non sentitzen garen eroso, non ez, zertan eragiten digun gizonen ondoan kantatzeak, eta zertan ez, zer on egiten digun, eta zer kalte, edo zer errezten digun, eta zer zaildu, gauza horiek denak probatzeko, ezinbestekoa da, izatea saio mistoak eta bestelakoak. Lagunekin gertatzen den bezala, esan nahi dute, nik iruditzen zait pertsona guztientzat dela sanoa, neska mutil, gizone eta emazte denek batera planak egitea, baina urrengo batean emakumeok bakarrik ezinera joatea edo afaltzera joatea, gizonezkoak beraien aldetik joatea, ze guri askotan gertatzen zaigu adibidez, martxoaren 8an leku batzuetan antolatzen dira emakumeentzako bakarrik diren bertsoa afariak eta gizonezko asko haserratu egin izan dira horrekin. Eta ez dira ohartzen, emakume askorentzat urteko afari bakarra dela emakume artean konpartitu dezaketena. Eta emakumeok, adibidez esan izan digute ez, bai, eta beraz nahiago duzu egon edozein emakumerekin izan eskuindar, izan torturatzaile gizon jatorrekin baino, hau da, ertzera eraman da, ez? Eta kontu ez da norekin nahiago dugun, baina egia da, nik badaukadala emakumerik doilorrenarekin ere konpartitzen dudan zerbait, eta da genero heziketa. Biok gara emakume, eta badaude gauza batzuk konpartitzen ditugunak. Noski, gizonezko askorekin, ni asko zobeto konpontzen naiz beste emakume askorekin baino, baina badago zerbait batzen nauena munduko emakume guztiekin. Eta da generoa eta sistema binario hontan tokatu zaigun lekua. Bai. Azkenian zuin den bertsolari baten lana galtua. Nik uste dut bertsolariaren eta edozein arte esparrutan dabilen pertsonaren lana dela sentiaraztea. Sentiarazi eta pentsarazi. Sentiaraziren barruan sartu daitezke gozarazi, sartu daitezke ondo pasarazi, astindu edo dena delakoa, ez? Ordan, irutzait, importantea dela bertsolari diferenteak, desberdinak egotea, ze ezinezkoa da batek dena egitea. Bertsolari batek ezin du egin dena ondo, pentsarazi, gozarazi, hausnartuarazi, astindu, aserratu, orduan, egotea, bertsolari diferenteak, honek pentsarazten dit gai hauei buruz, beste honekin barre egiten dut beste gai hauei buruz, beste honekin, bakoitzarekin eukitzea literaturan bezala, nik idazli diferenteak irakurtzen ditut, goza desberdinak sentitzen ditu dalako bakoitzarekin. Ipar Leiotik. Bai, heben hartzen. Uai kantoe bat, are. Bigarren abestia, ez dakit ezagutuko duzun, talde ezagunagoa da, oraindik, Napoka Hiria izenekoa. Eta bertako abeslaria Miren eta Ander, Anderrek gitarra jotzen du, nire lagun mina umetakoa, kuadrilakoa, eta Miren Eibartarra ikaragarri ondo abesten duen neska bat. Ez iruditzen zait oso kantakera berezia daukala eta jendeari ezagutarazteko balio dezakela beraien edozein abestik. Thank you. Galdera xelebreak, gora zerbait esatekotan, gora zer? Gora umorea. Zerk aserretzen zaitu? Aserretzen hau autoritateak oso gaizki daramat. Kalean norbait gurutzatzen duzu, zeri begiratzen duzu lehen nabizi? Oso galdera zaila egiten zait, gaur nire bikoteari galdetu diote, zer uste duzu begiratzen dio dalanik kalean norbait gurutzatzen dudanean eta erantzun dit zeure buruari. Eta sinistu nahi dut ez nahi zela hain narzisista ez dela hori bakarrik, baina iruditzen zait kalean norbait deigarri egiten zaigunean, begiratzen diogula berari, baina baita ere begiratzen diogula gure buruari pentsatuz zer pentsatuko du berak eren nitaz, ez? Horda norba dagoela ispilu joko bat. Animale bat bazina, zoin? Arranoa, egan egiteko. Identifikatzen naiz arranoarekin. Iruditzen zait, aipatu dugun maskulino eta femenino enten, badauzkadala ezaugarri asko nigan, maskulinora hurbiltzen direnak gehiago femeninora baino, eta adibidez naiz eta arrano ar eta emeak egon, eta enara ar eta emeak egon ikusteko zeinen zoroa den sistema hau, enara femeninoagoa iruditzen zaigu arranoa baino. Arranoa lotzen dugu indarrarekin, ausardiarekin, eta enara gehiago ez, goxotasunarekin, joan etorri poliki, eta nahiago dut arranoa izan enara baino. Ez bazina garai hontan kokatua izan, zointan ikusten duzu zure burua? Beti eman izan dit pena 68ko maiatza bizi ez izanak eta agian han kokatuko nuke nire burua. Dena kuestionatzen zelako. Asko gustatzen zait galderak egitea nire buruari eta irutzen zait lehen hasiera-hasierara bueltatuz horregatik idazten eta kantatzen dudala. Gustatzen zaidalako nire burua eta nire ingurua gehiago ezagutzea eta hortarako modu bakarra galderak egitea eta erantzunak topatzen saiatzea delako. Halaxek, besteago igabe juntan urrentzen zaiku egunko saio berezi hau, usue alberdi ginealaguekin bertsolai eta baita oaie idazle ebai, eta ba, eskertuko dugula, eta dagun hastian berrize ara esohizko emanaldi bat, basko izanki, hatsa hartzen dugula guke bai, eta motiko eta neskatila gaztetioen harreman zumitaldiz esan goxu eta mintzatuko gia Ibon Arrizabalagaekin, heventik eta orduta izan ahalbezain untxa.